Bana derler kimsin? Ceddim Hasan Hüseyin'in dedesinin kölesiyim ben, kurbanıyım. Seher vakti eli bahçaya indim. Bana derler kimsin? Ben Hazreti Muhammed'in kurban.